राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 6 जून 1996 को प्रातः लगभग 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम सिर्फ संतोष होता है, ठीक है। हमारे मानो साधन के में तो दृढ़ता संतोष होना चाहिए, दृढ़ता की पूर्णता के बिना संतोष करना नहीं चाहिए। मानो मार्ग हमारा ठीक है परंतु गंतव्य रास्ते अगर गंतव्य स्थान पर पहुंचे नहीं तो रास्ता में तो संदेह रखना नहीं चाहिए। वो पूछ करके विचार करके निसंदिग्ध होना चाहिए और जब तक प्राप्ति न हो उसकी सिद्धि न हो तब तक चैन से रहना आराम से रहना नहीं चाहिए। उसमें अगर आराम से नहीं रहेंगे चटपटी लगती रहेगी तो साधन बढ़ेगा ही नियम है। अगर कहीं थोड़े में संतोष कर लेंगे तो अगर बढ़ेगा नहीं। संतोष होकर संतोष करना चाहिए, जो प्राप्ति के अनुसार जो चीज मिलती है उसमें तो संतोष करना चाहिए। परंतु अगर ये जो रास्ता करने में चलने में विचार है उसमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए। संतोष त्रिशु कर दे सदारे भोजरे धरे, अपने स्त्री पुत्र परिवार मिल गया, धन मिल गया, भोजन मिल गया, शहन शहन जैसा मिल गया उसमें संतोष करना, क्योंकि पूर्व प्रावधि के अनुसार मिलता है। स्वाध्याय जब कृष्ण नहीं हुई इसमें तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य ये निकला जो साधन कर रहे हैं अभी उसमें संतोष नहीं करना चाहिए, उसमें बड़ी तत्परता से उत्साह से आगे बढ़ना है। इसमें जितनी छटपटाहट होगी जितनी व्याकुलता होगी जितना ही असंतोष होगा उतना अगाड़ी बढ़ेंगे। सांसारिक पदार्थों में संतोष करना चाहिए, आध्यात्मिक साथ आध्यात्म उन्नति में संतोष नहीं करना चाहिए। हम ब्रह्मास्म कह दिया मैं तो ब्रह्म हो गया तो संतोष नहीं करना चाहिए। आपसे आप संतोष हो जाए बात एक अलग है। जैसे यहाँ से गंगा जी जाओ तो जाते जाते फिर गंगा जी आगे फिर चलता ही रहे, चलते चलते गंगा जी में चला जाए डूब जाए जब ठीक है। ऐसे साधन करते करते डूब जाए उसमें फिर बस कुछ नहीं, अपने नहीं करना पाना जानना कुछ नहीं बाकी रहेगा। ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा, ये तीनों ही समाप्त हो जाएगी। कृत कृत्य हो जाएगा और ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा और प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा। फिर मनुष्य शरीर की सफलता पूर्ण हो जाएगी। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके एक बात में नहीं, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, कृत कृत्यता नहीं हुई, प्राप्त प्राप्तता नहीं हुई, ऐसा नहीं, तीनों ही हो जानी चाहिए। तो तीनों के लिए क्या है, करने के लिए है सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सेवा करना। ये आरंभ कहां से होगी, किसी को दुख नहीं दे यहां से सेवा शुरू हो जाती है। किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी का बुरा सोचना नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो बुरा न सुनो से सेवा शुरू हो जाती है यहां से। फिर सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, भला करना, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब तत्व की हो गया, सब जीवन मुक्त हो जाए, ये भावना चाहिए। तो सबका कल्याण हो जाए, तत्व की हो जाए या भगवत प्रेमी हो जाए, फिर पूर्णता हो गई। ये तो कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य बाकी नहीं रहेगा। इन दो मत है, कई कहते हैं ज्ञान हो जाए ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए तो पूर्ति हो जाती है, और कई कहते हैं प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए तब पूर्ति होती है। जान लिया तो पूरा हो गया, अथवा पा लिया तो पूरी हो गई। तो जानना क्या है? अपने स्वरूप को, और पाना क्या है? परमात्मा को। और करना क्या है? सेवा, संसार की सेवा करना। हमने पुस्तक में पढ़ा है कि मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है, तो ये अब संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए, अपने लिए भी उपयोगी हो जाए, परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाए, सबके लिए उपयोगी हो जाने से मनुष्य की कृतकृत्यता है। तो अपने लिए भी उपयोग होता है ज्ञान से, दूसरों के संसार के लिए उपयोगी होते हैं सेवा से, और परमात्मा के लिए उपयोगी होते प्रेम से। संसार सेवा का भूखा है और परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, और अपने अज्ञता के कारण से जड़ता है, तो अपनी तो अज्ञता मिट जाए तो अपने लिए उपयोग हो गया, और संसार की सेवा कर दी तो संसार के लिए उपयोगी हो गया। संसार को तृप्त करे ये बात नहीं है, तृप्त तो कर नहीं सकता, एक प्राणी क्या तृप्त करे। संसार के लिए उपयोगी हो गया, सेवा करने लग गया, तो फिर उसका संसार के लिए ठीक हो गया। उसकी पहचान ये होगी कि संसार को तो उसकी जरूरत रहेगी, उसको संसार की जरूरत नहीं रहेगी, ये कसौटी होगी। संसार तो सेवा चाहेगा तो उसको उसकी जरूरत है, और उसको सेवा पूरी कर दी अपनी तरफ से तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं रही। इसी तरह से ही प्रेम प्राप्त हो जाए तो फिर कोई जरूरत नहीं रही कुछ नहीं। तो संसार से भी प्रेम हो जाए, अपने स्वरूप से भी और भगवान से भी, तो कई ज्ञान को मुख्य मानते हैं, कई प्रेम को मुख्य मानते हैं। गीता की शैली से मालूम होता है पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है। गीता में क्रम ये दिया है, पहले ज्ञान योग दिया है, इसके बाद कर्म योग दिया है, इसके बाद भक्ति योग दिया है, और भक्ति योग में समाप्त करी है। तो भक्ति योग की प्रधानता मालूम रहती है गीता में। इसका अर्थ ये नहीं ज्ञान योग गौण है, भक्ति योग की प्रधानता का अर्थ ज्ञान योग की गौणता में नहीं है। ज्ञान जब ज्ञातव्य में ना विशिष्य थे, कोई जानना बाकी है ही नहीं, तो पूर्ण तो होगी उसकी। ऐसे ही सेवा करने पर कर्तव्य नहीं, नमे पार्थ कर्तव्य त्रिशलोकेश पंचन, तो कृतकृत्य हो जाए। कृतकृत्य ये मुद्दा बुद्धि मान सर कृतकृत्य भारत कृतकृत्य हो जाए। अपने लिए काम करता कभी कृतकृत्य होगा ही नहीं। गीता के देखने की विलक्षण बात मालूम देती है, साधन करना सब दुनिया के लिए, परमात्मा के लिए, समाधि आदि का उपयोग दूसरों के लिए, स्थूल शरीर और पदार्थों से क्रिया की जाए तो ये सब संसार की है, तो संसार के लिए ही ये कर दो, अपने लिए नहीं। अपने तो निर्वाह मात्र, निर्वाह नहीं करेंगे तो हम सेवा कर सकेंगे नहीं। स्वास्थ्य निर्वाह मात्र के लिए अपने, और सब काम संसार के लिए, हित के लिए, सब पदार्थ क्रिया सब संसार के लिए। पर जानना अपने के लिए कि मैं क्या हूँ, और पाना परमात्मा को है, जिसकी अपरा अपरा दोनों शक्ति जिसकी है, अपरा प्रकृति संसार, पराशक्ति जीव, और स्वयं परमात्मा, दोनों परमात्मा की शक्ति है। अपरा अपरा परमात्मा है स्वयं, उसकी प्राप्ति कर लिया जाए फिर किसी की जरूरत नहीं रहती। इसमें सत्संग बड़ा सहायक है, बहुत ज्यादा। सत्संग के कई अर्थ करते हैं, अपने विचार करते हैं, इसको भी सत्संग कहते हैं। इस नाम है सत्चर्चा, सत्य तत्व की चर्चा करते हैं, सत्चर्चा है, और परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसको सत्चिंतन कहे, आत्मा का करो चाहे परमात्मा करो, वो सत्चिंतन है। और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करें तो वो कर्म होता है, वो सत्कर्म होता है। तो सत्कर्म, सत्चर्चा, सत्चिंतन, और भी अच्छा होता है सत्संग। सत्मान सत्य तत्व में स्थिति, उसमें आकर्षण, अपने स्वरूप में आकर्षण हो, चाहे भगवान में आकर्षण हो, चाहे कर्तव्य में आकर्षण हो। कर्तव्य में आकर्षण होने से कृतकृत्य हो जाता है, अपने में आकर्षण होने से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और भगवान में आकर्षण होने से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। तो वास्तव में क्या बात है, बड़ी एक मार्मिक बात है। हम जो संसार में फंसते हैं तो आकर्षण से फंसते हैं, जो पैसों में, मान आदर सत्कार में, भोगों में जो आकर्षण होता है, तो आकर्षण चीज ये खास है। आकर्षण, ये आकर्षण जड़ में होता है तो फंस जाते हैं, चेतन में हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा में हो जाते हैं तो विश्व फिर पूर्ण हो जाते हैं। तो हमारा खिंचाव सतह किस चीज में है, संग्रह और भोगों में खिंचाव है, ये पतन करने वाली चीज है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है, और जन्म निरंतर जन्म देने वाली चीज है। भोग ही सही प्रसन्नता ना, भोग भोगना संग्रह करना, इसमें जब तक आसक्ति है तब तक परमात्मा प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकती। परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता से लग भी नहीं सकता, प्राप्ति तो दूर रही। व्यवसाय बुद्ध समाधो ने भी दिए थे, इस वास्ते हमारा उद्देश्य केवल परमात्मा हो, उद्देश्य परमात्मा प्राप्त करना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, ये भी उद्देश्य है। और सेवा करना, सेवा करने में खत्म हो जाएगा, सेवा करते करते कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जो पदार्थ और क्रिया है इसका अंत हो जाता है। सेवा में पदार्थ और क्रिया है, पदार्थ में सेवा की जाए अथवा कर्म करके उसकी सेवा की जाए, तो फिर अपना कुछ नहीं रहेगा अपने पास, न करने की शक्ति रहेगी, न हमारे प्राप्त वस्तु शक्ति, ये सब के सब कर दे दी जाएगा, अर्पण कर दी जाए परमात्मा के, तो करना समाप्त हो जाता है, तो करने का अभाव हो जाता है, बस तुम्हारी क्रिया का अभाव होता है। अगर आत्मा अपने स्वरूप को जानो तो स्वरूप रह जाता है, स्वयं रह जाता है, और प्रेम में भगवान रह जाते हैं। इस बात से कर्मणी अकर्म या प्रसिद्ध कर्म से कर्म या सब बुद्धिमान में सकृष्ण कर्म कृत सब कर्म कर दिया, करना बाकी नहीं रहा, और वो ज्ञातव्य ना अवशिष्य थे, वो प्राप्तव्य नहीं है, अन्नान अवाप्तव्य। तो अपने अपने दृष्टि से जिस साधन में चले हो धर्म परंतु तत्पर से लग जाना चाहिए। देखो साधन नित्य नियम कर लेना, भजन स्मरण कर लेना, माला जपनी, संडे गायत्री कर ली, ये तो सब करते हैं, साधन नाम नहीं है इसका। साधन नाम है कि एक में लग गया बस, जैसे लोग धन में लग जाते, मान पढ़ाई में लग जाते, धन को माना अथवा मान बढ़ाई मिल जाए, वाह वाह हो जाए, सब लोग अच्छा मानने लगे, तो वो भी अपना उद्देश्य होता है, पर वो उद्देश्य सब नाशवान है, रहेगा नहीं। अपने स्वरूप को जानने में लग जाए, उस परमात्मा की भक्ति में लग जाए, इसमें स्वरूप जानने में अपनी मुख्यता होती है, और परमात्मा की प्राप्ति में भगवान की मुख्यता है। तो इसमें ठेर से आरंभ से आनंद ही आनंद है, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं। इस बार लोकेश इंद्रिय निष्ठा, दो लोक में निष्ठा बताई, कर्मयोग और ज्ञान योग, अलौकिक है, क्षरस्ताक्षर है, उत्तम अन्य, वो अलौकिक है, उसके शरण हो जाएगा। बड़े के लिए केवल माँ माँ माँ याद कर है, उसको करना नहीं रहता, ऐसे भक्ति के लिए भगवान भगवान माँ की तरह प्रभु प्रभु परमात्मा, प्रभु का अर्थ है श्वास, केवल प्रभु को प्रभु पुकारे, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं। दाई विद राख राम, ताई विद रहिए सीताराम, सीताराम सीताराम कहे, जैसे मस्त भगवान का भजन करे, बड़ी बढ़िया बात है। अपन पर कोई जिम्मेवारी नहीं, अपना तो समय सब भगवान में लगाना है, क्रिया सब भगवान में लगानी है, पर वस्तु सब भगवान में लगानी है, अपने आप को भगवान की भेंट कर देना है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का ही है, सच्ची बात है। आप अपना मानते हैं वो भी अपना नहीं है, परमात्मा का ही है, और अपना नहीं वो भी परमात्मा का ही है, तो दूसरा तो परमात्मा का है ही, अपना है वो परमात्मा मान लिया, अपने आप को ही परमात्मा को दे दिया। बस पति प्रता रहे, पति के पास आए यूं साहिब के डिग रहे दासा, पति प्रता का दृष्टांत दिया, तो पति प्रता क्या होती है, अपने आप को जाकर अर्पण कर देती है, बस पूरी की पूरी जाकर बैठ जाती है, बस सब खत्म। समझे, पूरे का पूरे है जो कहते भगवान के चरणों में शरण हो जाए, तो अपना कुछ नहीं रहा, अपने अपने आप ही कुछ नहीं रहा, अपने को दे दिया, फिर अपनी क्या चीज रही, सभी भगवान घर, मैं भी भगवान घर, भगवान ही रहे, मौज हो गई। बढ़िया बहुत है ये, भगवान के शरण हो जाए, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम, आनंद रहेगा। अपने लिए कुछ भी करना नहीं, अपनी कोई चिंता नहीं, अपना कोई करना नहीं, हमारी क्या है, हमारा तो कुछ नहीं, सब भगवान ने अर्पण कर दिया, आनंद हो गया, और बोध हो गया तो आनंद हो गया, स्वरूप का बोध हो गया तो वो अपने में कृतकृत्य होता है, अपने में ज्ञात ज्ञात हो जाता है। तो तीनों के लिए उपयोग हो रहा है, संसार के लिए उपयोग होता है कर्म योग से, अपने लिए उपयोग होता है ज्ञान योग से, और भगवान के लिए उपयोग होता है भक्ति योग से। तो तीनों आ जाना चाहिए, करना संसार के लिए, पाना अपने मान मानना, जानना अपने लिए, पाना प्रभु को, फिर मौत हो जाती है। इसमें भक्ति की बात विशेष आती है, भक्ति की बात विशेष आती है, भक्ति में भगवान करते हैं तो भगवान सब पूरा दे देते हैं, कर्म योग भी भगवान दे देते हैं, ज्ञान योग भी भगवान दे देते हैं, और भक्ति योग तो देते ही है, भक्ति तो चलता ही है। तो भक्त के लिए सब भगवान करते हैं, वो तो भगवान का हो जाता है बस, अब हमारे लिए कुछ नहीं करना है। तो ऐसे दो निष्ठा बताई, ज्ञान योग और कर्म योग दो निष्ठा है लोक में, और परमात्मा भक्ति है, कोई निष्ठा नहीं है अपनी, वो भगवान के आश्रित हो गया, भगवान क्या हो गया, वो भगवान निष्ठ होता है, अपनी निष्ठा नहीं होती वहां। हमारे जो कुछ मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, ये दो अर्थ होते हैं, दोनों का है ही नहीं, और दूसरा मेरा कोई नहीं है, दोनों बढ़िया है, दूसरा है ही नहीं कोई, बढ़िया बात होगी। अरे है तो अच्छी बात है, हमारा तो कोई नहीं है। तो भक्त सीधा साधा सरल होता है, उसके लिए ये होता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे लिए कोई नहीं है। और दार्शनिक दृष्टि से एक परमात्मा ही है, उसके साथ है ही नहीं, मत परतरम नान्यत किंचित है ही नहीं। तो विवेक ही और दार्शनिक दृष्टि से तो परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरे है ही नहीं, और होने वाला इसी मेरे भक्तों के लिए मेरा भगवान के साथ कोई नहीं, और है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी, हमें क्या मतलब, हमें तो मतलब भगवान से है, दूसरा है तो है न तो है। तो वे कहते हैं कि है तो भगवान का ही है, सभी भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं, तो भगवान में रहते हैं मस्त। इस वास्ते बढ़िया बात यह है कि भगवान जो हो जाए, मेरा कुछ नहीं है, और अगर इसे मैं भी कुछ नहीं है, फिर भगवान की इच्छा से मैं बताओ, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, अपना द्वेष नहीं है वहां पर। भगवान प्रेम के लिए होते हैं, स्वयं ही भगवान सीधी रूप से माम अंग से सीधी रूप से हो जाते हैं, ऐसा से कृष्ण रूप से हो जाते हैं। तो एक ही परमात्मा, ज्ञान में तो दो के एक होते हैं, भक्ति में एक के दो होते हैं। भक्ति ऐसी विलक्षण है, भक्ति है भक्ति है और जीव को तो भगवान बना देती है, भगवान को जीव बना देती है। तो भगवान की उपासना तो भगत करे, भगत की उपासना भगवान करे। एक नाती बताए, इसने भगवान का मन चले कि मैं अब शिव कृष्ण करूं, तो उसे सेवा के लिए भगवान है। भीष्म जी महाराज सरसैया पर पड़े हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान वहां युधिष्ठिर के महल में बैठे हुए भीष्म का ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज गए तो बड़ा आश्चर्य आया कि महाराज आप क्या कर रहे होंगे, ध्यान किसका, भीष्म का। भगवान भीष्म जी का ध्यान करे, अरे भीष्म जी भगवान का ध्यान करे। और ये यथा प्रपद्यन्ते तास तथैव वदामि हम, भगवान भगत के तो इष्ट होते हैं, भगवान भगवान के इष्ट होता है भगत। अर्जुन का इष्टोऽसि मे निर्मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, तू मेरा इष्ट है। भूय सर्व सर्व गुहितम भूय श्रुवे परमं वचन, सबसे गुहितम परम वचन का इष्टोऽसि मे निर्मिति, दृढ़ इष्ट से पक्का मेरा इष्ट देव है। तो भगवान का भगत होता है इष्ट देव, भगत का इष्ट देव होता है मौज हो गए, मौज मौज हो गए, आनंद आनंद हो गए। तो भगवान में लग जाओ जो भाई, ये संसार में लगे हैं इधर से इधर हो जाए बस। भगवान में तो 63 हो जाए, संसार में 36 हो जाए। याद आती है महाराज, भगत से भी विशेष भगवान भगत होते हैं, भगत भगवान का होता है, उससे तेज भगवान के भगवान भगत के भक्त होते हैं। इसको तो याद करना पड़ता है, उसको याद रहता है। भगवान को तो सब संसार याद है, सब संसार के ऊपर कृपा करते हैं, भक्त पर बहुत विशेष करते हैं, तो वह विशेषता आ गई। और भक्त संसार से विमुख होकर भगवान तब लगता है, तो भगवान को भगत बड़ा प्यारा लगता है। सिद्ध भक्त तो बरोबर होते हैं, साधक भगत बड़े प्यारे होते हैं। तो साधक भगत की ऐसी भक्ति नहीं होती जैसी भगवान की भक्ति साधक की भक्ति होती है। माँ का स्नेह होता है ऐसा बच्चे का नहीं होता, बच्चे का स्नेह छिन्न भिन्न होता है, माँ का स्नेह ज्यादा होता है, ऐसे भगवान का प्रेम बहुत ज्यादा होता है। इस वास्ते सद्धा नाम परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया, सिद्ध भक्तों तो प्यारे हैं, एक साधक अतीव प्यारा। योगी राम सर्वेशम मदगते अंतरात्मा श्रद्धावन भजती यो माम समय युक्त तमो मत, भजन करता वो अत्यंत प्यारा होता है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बाल ही रखे माताई, जैसे माँ रक्षा करते है बच्चे की, इस तरह से भगवान भक्त की रक्षा करते है। बच्चा इतना याद नहीं करता है जितना माँ करती है, बच्चों को तो ये बात है माँ मा मेरे काम में प्यार करती है, कहा करती है, कभी मार भी दी है, ऐसा दिखता है। माँ का हृदय मारने के समय ज्यादा प्रेमी होता है, ज्यादा अपनापन होता है, प्यार के समय से भी मान के समय ज्यादा होता है। बच्चे की मार पड़ती है तो ऐसा नहीं रहता है वो, तो माँ का स्नेह ज्यादा, इस तरह भगवान का स्नेह ज्यादा है। प्रतिकूलता में भी भगवान का हाथ विशेष होता है, उसका विशेष भला करना है ना। ऐसा मधुकृणा में अरिशे तद धर्म समय, भगवान की कृपा है भाई, जो पक्के होते हैं ना वो भगवान की तरफ ही चल रहे हैं। बालक भी होता है तो मालक माँ मारे तो चला जाता है दूर, भाग जाता है, खड़ा रहता है माँ के सामने, विमुख नहीं अगर सामने खड़ा रहता है, ऐसे भगत भगवान के सामने रहता है तो भगवान वो भगत तो भाग जाता है, भगवान भागते नहीं। माँ थोड़ी भागती है, बच्चा भागता है, भागा तो उसने एक रूप रहता है। मार के समय भगवान का प्यार, माँ का प्यार ज्यादा होता है, अपनापन है, अपनापन होता है उसी बाल को मारती है, तो अपनापन नहीं उस बाल में उसे नहीं मारती। ऐसे दुख आता है, संपत्ति विपत्ति आती है तो समझना चाहिए भगवान ने विशेष कर पकड़ दी। देखो हमारे अनुकूल परिस्थिति करते हैं ना तो हमारी सम्मति होती है, प्रतिकूल सम्मति होती है प्रतिकूल हमारी सम्मति नहीं होती है, वो केवल भगवान की कृपा होती है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे अनुकूल जो परिस्थिति भगवान भेजते हैं उसमें हमारी संपन्न सम्मति भी मिल जाती है, और प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं उसमें हमारी सम्मति में शुद्ध भगवान की कृपा होती है। तो बच्चे तो रो देते भगवान प्रसन्न होते हैं, बस अब ठीक है भगवान ने कृपा कर दी। ये बात है भगवान की कृपा विशेष, अपनापन होता है प्रभु का, अपनापन होता है ना बच्चे पर, तो बच्चे की सम्मति नहीं देते माँ, स्नान कराती काम कर तुम सम्मति नहीं, ये मूर्ति क्या सम्मति ले समझता है नहीं। इसलिए भगवान भक्त जो उनके शरण हो जाता है नहीं, नारद जी महाराज में ऐसी भी नहीं, नारद जी की सम्मति नहीं ली। नारद जी को क्रोध आ गया कि भगवान हमारे किरा नहीं करते, क्या तो ऐसा ही कि महाराज नहीं मैं हो ना थे ये तुम्हारा, अब भगवान के जय में नहीं हो ये परम हित, तो हित कहता मैं परम हित करूंगा, परम हित है करना बना जगत मोरी उपवास कराई, ऐसी बात है। पर स्वास्थ्य एक साधु मिले थे वो कहते थे कि भगवान को क्या हमारा आदेश में हित करो, ऐसा कहना हमारा डर लगता है भगवान क्या कर बैठेगा हमारे साथ ही जाएगा, भगवान पर सब बात रखने में डर लगता है। परमित करते मात सिरा व कठिन की नाई, भगत होते छोड़ते नहीं भगवान को, वे समझते हैं जैसा हित करने वाला उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कोई है नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मौत मौत हो गई, आनंद हो गया।